شیر کا شیر وفاؤں کا خدا ہے بلا ہے آبا شیروں کا شیر وفاؤں کا خدا ہے آبا شیروں کا شیر وفاؤں کا خدا ہے آبا وہ جو مرضی الہی کا ہے مالک لوگو جو مرضی الہی کا ہے مالک لوگ اس نے مانگی ہے دعائیں تو اس نے مانگی ہے دعائیں تو ملا ہے آبا شہ کا اسا فخر وفا یہ ہے در کی دعا شہ کا اسا فخر وفا اس لیے سارے زمانے سے جدا ہے آبا اب کوئی بھی من سب کی ضرورت ہی نہیں ان کو اب کوئی بھی من سب کی ضرورت ہی نہیں کیا یہ کم ہے کہ سکینہ کا کیا یہ کم ہے کہ سکینہ کا چچا ہے ہٹ جاؤ ترائی فوراً شامیوں چھوڑ کے ہٹ جاؤ ترائی فوراً لے کے مشکیزہ سوئے نہر لے کے مشکیزہ سوئے نہر چلا ہے آبا جائے ابھی تجھ کو زمین کیا تعجب ہے نگل جائے ابھی تجھ کو زمین عمر ساتھ تجھے دیکھ عمر ساتھ تجھے دیکھ رہا ہے آبا جو مقتل میں علی کی تلوار کام کرتی تھی جو مقتل میں علی کی تلوار تو نے نظروں سے وہی کام لیا ہے شیر وفاؤں کا خدا ہے سیرابی میں دم توڑ دیا، جس جگہ نبیوں نے سیرابی میں دم توڑ دیا، تشنہ لب رہے کہ وہی آبی، تشنہ لب رہے کہ وہی آبی کھڑا ہے تاج ہے رفتار وفا، ایسا انسان بھی نہیں پیدا، ایسا انسان بھی نہیں پیدا ہوا ہے آبا، ہٹ سکتے نہیں اس کے قدم، صبر کی راہ سے ہٹ سکتے نہیں اس کے قدم، انگلیاں تھام کے سرور کی، انگلیاں تھام کے سرور کی چلا ہے آبا، شبیر کا بازو تو ہے، دین شبیر ہے شبیر کا بازو تو ہے، دین کا جسم ہے اور بازو، دین کا جسم ہے اور بازو تیرا ہے آبا، عظیم اور نجف، کب سخاوت تیری سمجھیں گے عظیم اور نجف، کٹ گئے ہاتھ مگر بانٹ، کٹ گئے ہاتھ مگر بانٹ رہا ہے آبا،